ତାରିବୁ ମାଟି କଣ୍ଢି ମାଟି କଣ୍ଢି କାଳିଆ ତହା ତାରିବୁ ମାଟି କଣ୍ଢି ମାଟି କଣ୍ଢି ତୁ ଚାହିଁଲେ ସୁଖ ଦବୁ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଦବୁ ଭଣ୍ଡି ଭଣ୍ଡି କାଳିଆ ତୋ ହାତରେ ମୁଁ ମାଟି କଣ୍ଢି ମାଟି କଣ୍ଢି କାଦୁଆକୁ କଣ୍ଢେଇ କଲୁ ତୁ ତେନ୍ତୁଡ଼ି ନିଆରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତୋ ହାତରୁ ପାଣି ଆଉ କେ ପାରିବ ଯୋଡ଼ି ତୁ ଚାହିଁଲେ ହସ ଦବୁ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଖୁସି ଦବୁ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଦବୁ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ କାଳିଆ ତୋ ହାତରେ ମୁଁ ମାଟି କଣ୍ଢି ମାଟି କଣ୍ଢି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ତୁମର ବୁଝିବୁ ନାହିଁ କିଛି ମୋର ଦୋଷ ତୁ ଚାହିଁଲେ ପର ହବୁ ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ହବୁ ତୁ ଚାହିଁଲେ ନବୁ କୋଳେଇ କୋଳେଇ କାଳିଆ ତୋ ହାତରେ ମୁଁ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ କାଳିଆ ତୋ ହାତରେ ମୁଁ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ତୁ ଚାହିଁଲେ ସୁଖ ଦବୁ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଦବୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଭଣ୍ଡେଇ କାଳିଆ ତୋ ହାତରେ ମୁଁ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ